بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin cha Al-Sheikh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Khudari rahimahullahu ta'ala. Na leo tutaanza kusoma Ghazwatu حمراء الأسد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: غزوة حمراء الأسد. لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصبح حذرا من رجوع المشركين إلى المدينة ليتمم انتصارهم، فنادى في أصحابه بالخروج خلف العدو وأن لا يخرج إلا من كان معه بالأمس، فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فغمدوا جراحاتهم وخرجوا واللواء معقود لم يحل، فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولى على المدينة ابن أم مكتوم. ثم صار الجيش حتى وصلوا حمراء الأسد، وقد كان ما ظنه الرسول حقا، فإن المشركين تلاوموا على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة حتى يتم لهم النصر، فأصروا على الرجوع. ولكن لما بلغهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم ظنوا أنه قد حضر معه من لم يحضر بالأمس، وألقى الله الرعب في قلوبهم، فتمادوا في سيرهم إلى مكة، وظفر عليه الصلاة والسلام وهم في حمراء الأسد بأبي عزة الشاعر الذي من عليه ببدر بعد أن تعهد ألا يكون على المسلمين، فأمر بقتله، فقال: يا محمد، أقلني وامن علي ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله، لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اضرب عنقه يا زبير. فضرب عنقه. وفي هذا تأديب عظيم من صاحب الشرع الشريف، فإن الرجل الذي لا يحترز مما أصيب منه ليس بعاقل، فلا بد من الحزم لإقامة دعائم الملك. حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، فيتا في حمراء الأسد. حمراء الأسد لمهالي أمباكو ونباتكانا كسين ممدينة kiasi cha umbali wa maili 8 kutokea Madina kupitia njia ya Makka, kama alivyoeleza hilo Sheikh Akram Dhiaul Umari katika As-Siratu An-Nabawiyyah As-Sahiha, na yeye akiwa amenukuu kutoka kwenye vitabu mbalimbali kama vile Futuhul Buldani na vinginevyo, kwamba Hamraul Asad ni mahali ambako pana umbali huo tuliotaja. Kwa hiyo ni pembezoni mwa Madina, anasema rahimahullahu ta'ala, yani al-Sheikha Muhammad Afifi al-Bajuri, lama rajaa alayhi salatu wassalamu ila al-Madina, wakati aliporejea mtume alayhi salatu wassalamu Madina, asbaha hadhiran, alipambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye kutahadhari, min rujui al-mushrikina ila al-Madina, kurejea washirikina Madina, alikuwa na tahadhari, pengine hawa watu wenda wasijua karudi hawa. Liutammimu intisarahum, ili watimizi ushindi wao. Liutammimu intisarahum, ili watimize ushindi wao. Kaona hawa washirikina hawa wameondoka hapa Uhud, lakini kuna uwezekano yakawa ghuri yale yaliyotokea pale kwenye Uhud, wakapata tamaa ya kurudi tena. Huyo akachukua tahadhari. Fanada fi ashabihi bil khuruj, akaita kwa masahaba zake kutoka, khalfa al aduwi, kumfukunda nyuma ya aduwi. Fanada fi ashabihi, akanadi akapiga kelele, kwa maana akaita kwa ukelele kutoka kwa masahaba zake, bil khuruj khalfa al aduwi, kutoka kwenda nyuma ya adui, kumfuatishia adui. Wa alla yakhruja illa man kana ma'ahu bil amsi, na asitoke yule ile ambaye alikuwa pamoja naye hapo jana, anakusudia katika vita vya Uhud, kwa maana watakaoshiriki ni wale ambao walihudhuria vita vya Uhud peke yao, wasitoke ila hao. Fastajabu lillahi warrasul min ba'di ma asabahum alqarh, wakamjibu, yani wakamuitikia Allah na mtume sallallahu alayhi wasallama, baada ya kuwa yamewapata wao majeraha, wamejeruhiwa, lakini hivyo hivyo wakamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fadhammadu, wakayafunga, fadhammadu jarahatihim, wakayafunga majeraha yao, wakharaju, na wakatoka, walliwa'u ma'qudun lam yuhal, na hali ya kuwa bendera imefungwa vile vile, haijafunguliwa, bendera iko vile vile, haikufunguliwa. Fa'a'tahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akampa ile bendera Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa walla 'ala al-Madinati ibn Ummi Maktumin, na akamtawalishia Madina ibn Ummi Maktum, kwamba wewe utakuwa hapa utasimamia mji. Thumma sara al-jaysh hatta wasalu Hamra al-Asad, kisha likenda jeshi mpaka likafika hapo Hamraul Asad. Waqad kana ma dhannahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haqqan, na likawa lile alilodhania mtume sallallahu alayhi wa sallam ni haki. Fa innal mushrikina talawamu ala tarki al-muslimin, hakika washirikina walilaumiana. Fa innal mushrikina talawamu, hakika washirikina walilaumiana, ala tarki almuslimin, kwa kuwaacha waislamu, min ghairi shanni alghari ala almadina, pasi na kuendeleza mashambulizi juu ya Madina, hatta yatimma lahum an-nasr, ili itimie kwao nusra, ushindi. Kwa wakawa na laumiana, kwa nini tusingeendeleza mashambulizi kule Madina ili ushindi wetu ukamilike. Fa asarru ala rujui, wakang'ang'ania, wakaendelea juu ya kurudi, yani wakawa wameazimia sasa, wakatia maazimio na wakaendelea kwenye maazimio hayo ya kurudi. Walakin lamma balaghahum khuruju ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama fi fi atharihim, lakini zilipowafikia wao habari za kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam nyuma yao, dhannu annahu qad hadhara ma'ahu man lam yahdhur bil ams, walidhania kwamba wamehudhuria pamoja na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam watu ambao hawakuhudhuria jana. Sijikawa tena anakuja na watu wengine huyu tofauti na wali kati ya nguvu huko. Wa alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim, na akatia Allah khofu katika nyoyo zao. Fatamadaw fi sayrihim ila Makka, wakaendelea katika kwenda kwao Makka, waendelea na safari yao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia fursa hii, akaona atoke, aliwaita maswahaba wale waliohudhuria Uhud kwamba jamani, tokeni, fungeni vidonda vyenu vizuri, fungeni majeraha yenu vizuri, bebeni silaha, msiweke silaha zenu chini, bendera pia sifunguliwe, ndio hii hii, twendeni. Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea jambo hili ndani ya Qur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, msiwadhanie wale ambao wameuawa katika sabilillahi kuwa ni wafu, bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bali wao wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa, farihina bima atahumullahu min fadlihi, hali ya kuwa ni wenye kufurahi kwa vile alivyowapa Allah katika fadhila zake. Wayastabishiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, yastabishiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin alladhina istajabu lillahi war rasul, wale ambao walimuitikia walimjibu Allah na mtume, min ba'di ma asabahum alqarhu, baada ya kuwa yameshawasibu wao majeraha, walikuwa wamepatwa na majeraha. Lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adhim, watapata wale ambao wamefanya ihsan, wamefanya wema kama miongoni mwao na wakamcha Allah, watapata ujira mkubwa. Alafu ulikuja msafara, ulikuwa unapita, ukawaambia Waislamu, ulikutana na Waislamu njiani, ah, Makureishi wamekusanyika huko wengi, waogopeni hao, watakuja kuwamaliza. Wale ndio wakazidi imani na kutawakkal kwa Allah, wakasema twende hivyo hivyo, kama wamekusanyika sasa twendeni. Allah pia akalitaja hili akasema, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, wale ambao watu waliwaambia wao kwamba hakika watu wamekusanyika kwa ajili yenu, waogopeni. Walijua watawatisha Waislamu, Waislamu wataogopa, watarudi zao, lakini fazadahum imana, hilo likawazidishia wao imani, imani ikazidi. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu, wakasema tosha yetu sisi ni Allah na mbora wa kutegemewa ni yeye. Fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un, wakarudi, wakageuza, wakarudi wakiwa na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na neema kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na hawakupatwa na wao na ubaya wowote. Sasa jambo hili lilisaidia sana kwao kutoka, kukawatia hofu makafiri, wao ndio wakaogopa, wakaondoka zao. Lau wangebaki Madina wangekuja. Anasema المؤلف, وظفر عليه الصلاة والسلام وهم في حمراء الأسد, وكم كمات متوم صلى الله عليه وسلم نهل يكوى وهم صحابة وكتك سهم يا حمراء الأسد ولمبات بأبي عزة الشاعر الجمحي أبو عزة الجمحي وكم كمات أبو عزة الجمحي أبين مشيري من الذي من عليه ببدر mshairi ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimneemesha kwa kumwachia huru kule Badri. Aliachwa huru, alijitetea, baada an taahada, baada ya kutoa ahadi, alla yakuna ala almuslimin, kwamba hatakuwa dhidi ya Waislamu. Abu Azzat al-Jumahi al-Sha'ir alikula ahadi kwamba ya Rasulullah, mimi sitarejea tena kuwa upande wa washirikina dhidi ya Waislamu. Niachie ya Rasulullah na watoto wadogo wa kike wanitegemea mimi, niachie ya Rasulullah. Alibembeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, famanna alayhi. Kwa hiyo akamkamata tena, amekuja kwenye vita, bali alikuwa akishajisha watu waingie vitani. Faamara biqatlihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha kuuawa kwake. Faqala ya Muhammad, akasema ya Muhammad, aqilni, nisamehe, wamnun alayya, na ninemeshe, kwa maana niachie huru. Wadaani libanati, na niache mimi kwa ajili ya watoto wangu wa kike. Wa u'tika ahdan, na ninakupa ahadi, alla a'uda limithli ma fa'altu, kwamba mimi sitorejea kufanya mfano wa kile nilichokifanya. Faqala alayhi salatu wassalam, la wallahi, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, hapana, ninaapa kwa Allah, la tumsah aridhaika bimakkata, hayatakubaliwa mabembelezo yako. La kwa hivyo la tumsah, sawa sawa, la tumsah, kwa hivyo la tumsah, la tumsah aridhaika, hayatakubaliwa mabembelezo yako. Aridhika nini? Musema la tumsahu aridhika, hayatakubaliwa mabembelezo yako. Bimakka, huko Makka, takulu, utasema, khada'tu Muhammadan marratayn, nimemuhada Muhammad mara mbili. La tumsahu aridhika bimakkata ba'daha wa taqul khada'tu Muhammadan marratayn la yuldaghu almu'minu min juhrin marratayn. Abu Azza, tayyib, taqulu khada'tu Muhammadan marratayn, utasema wewe nimemuhada Muhammad mara mbili. La yuldaghu almu'minu min juhri marratayn, haumwi mu'min katika tundu moja mara mbili, kwamba umetia kidole kwenye tundu babu kang'atwa tap, alafu kwa akili yako warudisha tena mkono pale pale, huna akili kwamba nini tena hiki, utia mkono tena. La yuldaghu almu'minu min juhri marratayn, yani maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakiashiria kwamba muumini haadaliwi ovyo ovyo tu, shatosha mara moja, yatosha. Pengine ubinadamu kupitikia jambo fulani limefanyiwa sila sawa, basi sio tena hapo hapo wadaliwa tena, wadanganywa tena, hivyo hivyo tena. Katika hali hiyo hiyo mu'min hayuko hivyo, kwa sababu mu'min kaisun fatinun, ni mwerevu. Kaisun fatinun, kais au kais, bitashdid au bitakhfif, alkayisu, kaisun fatinun, ni mwerevu mu'min. Sasa usitudanganye hapa, idhrib unqahu ya Zubayr, mkate shingo yake ewe Zubayr. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha Zubair bin al-Awwam, na pia imesema ni Asim bin Thabit, nenda kamuue. Akauliwa Abu Azza al-Jumahi. Pia katika waliokamatwa alikuwa ni Muawiya ibn al-Mughira ibn Abi al-As, ambaye alikuwa ni jasusi wa washirikina, alikuja Madina kufanya tajassusi pale. Huyu ni babu yake Abdul Malik bin Marwan kwa upande wa mama yake. Anaitwa Muawiya ibn al-Mughira ibn Abi al-As. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka Uhud akamkuta huyu bwana, kaja kwa ibn ammi yake Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, akampa siku tatu, akamwambia usikae hapa zaidi ya siku tatu, uondoke, ondoka Madina, hatukutaki hapa. Sasa baada ya pale bado akaendelea kukaa, ikawa anafanya tajassus. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamtuma Zaid bin Haritha na Ammar bin Yasir, huyu mtu mtafuteni mumuue. Akawa ametoroka, akafukuzwa, akakamatwa, fakutil fakatala, wakamuua. Haya, fadharaba fadhuri au fadharaba unuqahu, akaikata shingo yake. Wa fi hadha ta'dibun 'azimun, na kuna katika hili kutia adabu kuliko kuwa kukubwa au kufundisha adabu kukubwa. Min sahibi shar'i sharif, kutoka kwa mwenye sheria aliyemtukufu. Fa inna ar-rajul alladhi la yahtarizu mimma usiba minhu, hakika mtu ambaye hajichungi na yaliyompata, laisa biaqil, huyo si mtu mwenye akili. Fala budda min alhazmi liiqamati da'aimi almulki, hapana budi kuwa na msimamo madhubuti katika kusimamisha nguzo za ufalme, nguzo za utawala. Usiwe ni mtu wa kuhadaliwa. Naam. قال رحمه الله تعالى حارث: وفي هذه السنة زوج عليه الصلاة والسلام بنته أم كلثوم لعثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن ماتت رقية عنده، ولذلك كان يسمى ذا النورين. وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمها أخت عثمان بن مضعون، وكانت قبله تحت هنيس بن حذافة السامي رضي الله عنه، فتوفي عنها بجراحة أصابته ببدر. وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة الهلالية من بني هلال بن عامر، كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها بأحد، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفيها حرمت الخمر، وكان تحريمها بالتدريج لما كان عليه العرب من المحبة الشديدة لها، فيصعب إذا تحريمها دفعة واحدة، وكان ذلك التحريم تابعا لحوادث تدثر عنها، لأن المنكر إذا أسند تحريمه لحادثة أقر الجميع على تقبيحها كان ذلك أشد تأثيرا في النفس. فأول ما بين فيها قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فمنعة الميسر التصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب، فمنفعة الميسر التصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب، ومنفعة الخمر تقوية الجسم. ولما شربها بعض المسلمين وخلط في القراءة حرمت الصلاة على السكران، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولما حدث في شربها اعتداء بعض المسلمين على إخوانهم حرمت قطعيا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد أجاب المسلمون على ذلك بقولهم: انتهينا. فليجب المسلمون الآن فليجب المسلمون الآن حوادث متكيو. وفي هذه السنة زوج عليه الصلاة والسلام بنته أم كلثوم لعثمان ابن عفان رضي الله عنهما. لكتك مكهو alimuozesha mtume alayhi salatu wassalam binti yake ummu kulthum kumuozesha Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma baada matat ruqayyatu indahu, baada ya kuwa amefariki Ruqayya kwake, alifiwa na mke wake Ruqayya wakati wa vita vya watu kwenye vita vya Badri. ولذلك نكو سبب هيو يقول زيشو يعني وستواويل ومتومي صلى الله عليه وسلم كان يسمى ذنورين ألقوا كيتوا ذنورين. ولذلك نكو سبب هيو هيو يقول زيشو وتتواويل ومتواويل ومتومي صلى الله عليه وسلم كان يسمى ذنورين ألقوا كيتوا من نورمبيلي. Na hili halijamtokea yoyote katika masahaba wala katika umma wote kwamba amekusanya au amewaoa watoto wa mtume, watoto wawili wa mtume yoyote. Wafiha tazawaja alayhi salatu wassalam Hafsata bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Na katika mwaka huo huo mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Hafsa binti wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Wa ummuha ukhtu Uthman ibn Madh'un, na mama yake ni dada yake Uthman ibn Madh'un. Mama yake Hafsa ni dada wa Uthman ibn Madh'un. Na Uthman ibn Madh'un radiyallahu anhu alinyonya na mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja. وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة السهمي رضي الله عنه. نالكوا قبل ياك قبل امتومي صلى الله عليه وسلم اميوليوا يكوشيني خنيس بن حذافة السهمي هو حفصة لكون امك وخنيس ابن حذافة السهمي رضي الله عنه. فتوفي عنها اكافى خنيس عنها كمواتشا يهيه كمواتشا يهيه كوا مكوفا أمي فيشوا أمي مواتشا مكيوي بجراحة أصابته ببدر وسبب يما جراحة يليمباتا هكو بدر كتك فيت ببدر اللي جروهيوا سسالي ما جراحة لبلكيه كفريكي متومي صلى الله عليه وسلم وكمهفاذي حفصة أكمواتشا يهيه. وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة الهلالية. نكتك مكهو هو متومي صلى الله عليه وسلم ألموه زينب بنت خزيمة كوالكو أنا زينب ومغاب وويل زينب بنت جحش المخزومية نا زينب بنت خزيمة بنت خزيمة الهلالية من بني هلال بن عامر. أما يتكان بني هلال بن عامر كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين. ألكوا كتك جاهلية أكيت وأم المساكين ماما ومسكين لرأفتها وإحسانها إليهم وسبب يا أبولي واكين أو كهرمية واكين كوفن إحساني واو سبب يوبولي واكي نقوى فني إحساني واو. وكانت قبله نالكو قبل يمتوم صلى الله عليه وسلم تحت عبد الله بن جحش ألكو يكوشيني عبد الله بن جحش يعني يمولي وانا عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فقتل عنها بأحد أكواوا عبد الله كمواتشا يي كتك فيت بأحد وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها naye huyo ni dada yake Maimuna bintul Harith kwa upande wa mama yake, yeye na Maimuna bintul Harith ni ndugu kwa upande wa mama. Wa fiha wulida al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, na katika mwaka huo huo alizaliwa al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma. Wa fiha hurrimat al-khamr, na katika mwaka huo huo iliharamishwa tembo, pombe iliharamishwa mwaka wa tatu. Wa kana tahrimuha bitadrije, na kulikuwa kuharamishwa kwake ni kidogo kidogo, haikuja nafsi moja kwa moja kukata kwamba haramu acheni. Limadha? Lima kana alayhi al-arabu min al-mahabbati ash-shadidati laha, kwa vile ambavyo walikuwa Waarabu wako katika kuipenda mno hiyo pombe. Kwa uambii kitu na pombe, wanaipenda sana. Fayasubu idhan tahrimuha daf'atan wahida au duf'atan wahida, ikawa ngumu kuharamishwa kwake kwa mkupuo mmoja. Wa kana dhalika tahrimu tabi'an lihawaditha tunaffiru anha, na kulikuwa kuharamishwa huko ni kwenye kufuatia matukio yanayoichukiza hiyo pombe. Kuna matukio fulani yamejitokeza ambayo yanaonyesha ubaya wa hiyo pombe. Lianna almunkara idha usnida tahrimuhu lihadithatin, kwa sababu jambo ovu linapoegemezwa kuharamishwa kwake kwa tukio, aqarra aljamiu ala takbihiha, wanakubali watu wote juu ya ubaya wake. Kana dhalika, asema lihadithatin, aqarra aljamiu ala takbihiha, bado hajakuja jawabu itakapotegemezwa jambo ovu itakapotegemezwa kuharamishwa kwake kwenye tukio ambalo wanakiri watu wote juu ya ubaya wake, jawabu kana dhalika ashadda ta'thiran fi nafsi, linakuwa hilo ni kubwa zaidi kwenye kuathiri katika nafsi. Fa awwalu ma buyyina fiha, jambo la mwanzo lilobainishwa katika hiyo pombe, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza wewe kuhusiana na pombe na kamari, kuhusiana na pombe na kamari. Qul, waambie, fihima ithmun kabirun, kuna ndani yake madhambi makubwa. Waambie kuna ndani yake madhambi makubwa. Wa manafi'u linnas, na kuna manfaa mengi kwa watu. Fa manfa'atul maisir, manfaa ya kamari, at-tasadduqu biribhihi ala al-fuqara'i, ni kutoa sadaka kwa faida yake juu ya mafakiri. Kama kanat adatul arab, kama ilivyokuwa ada ya Waarabu. Wa manfa'atul khamri, na manufaa ya pombe, taqwiyatul jismi, ni kukipa nguvu kiwiliwili. Sasa kuna manufaa hayo yanapatikana, lakini ukiangalia mafsada yanayopatikana ni makubwa zaidi. Sasa uharibifu ni mkubwa zaidi. Walamma sharibaha ba'dhul muslimin, na wakati walipoinywa hiyo tembo, hiyo pombe, baadhi ya Waislamu, wakhalata fil qiraati, na akachanganya katika kisomo. Kuna baadhi walikunywa alafu wakawa wanachanganya kisomo, aya hii yapeleka huku kule, yapeleka kule, ileta kule, ovyo ovyo tu kwa sababu kalewa. Hurrimati salatu ala sakrani, ikaharamishwa swala kwa mlevi. Falyuadhil muadhin. Faqala ta'ala, akasema Allah aliyekuwa mitukuka, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, la taqrabu salata wa antum sukara, msikurubie swala na hali ya kuwa nyinyi mmelewa. Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mkijue mnachokisema. Walamma hadatha min shurbiha i'tida'u ba'dhi al-muslimin 'ala ikhwanihim, na wakati ilipotokea kwa sababu ya kunywewa kwake hiyo pombe. Walamma hadatha min shurbiha, na wakati ilipotokea kwa sababu ya kunywewa kwake hiyo pombe, i'tida'u ba'dhi al-muslimin, kuwafanyia uadui baadhi ya waislamu, kuwashambulia baadhi ya waislamu, ala ikhwanihim, juu ya ndugu zao, washambulia ndugu zao, hurrimat qat'iyan biqawlihi ta'ala, ikaharamishwa kabisa. Hurrimat qat'iyan, ikaharamishwa kabisa, biqawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, innamal khamr, hakika si vingine, pombe, vingine tembo, walmaisiru, na kamari, walansabu, na masanamu. Alansabu hiya hiyara tusabu alaiha dhimau dhabaih watu'badu, ni mawe ambayo humiminwa juu yake damu za vichinjwa. Wanachinja wanyama wao, kama ni kondoo apelekwa mbuzi kafara au kitu gani, anachinjwa lakini kwa ajili ya mzimu huo, kuitwa ansab. Wal azlam, na ramli. Azlamu ni zile ale mahonza, mabao yale ambao wanakuwa wakifanya istiqsam, kama wanatastaqsimu bil azlam, na kutaka vigawanyo kupitia mahonza. Mahonza ni mabao maalum ya kupigia ramli. Kwa na ramli za aina zote, wal azlam na ramli, rijisun min amali shaitan, ni uchafu katika matendo ya shaitan. Rijisun min amali shaitan, vitu hivi vilivyotajwa ni uchafu katika matendo ya shaitan, kama pombe, kamari, mizimu, ramli, ni uchafu katika vitendo vya shaitan. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni na hivyo ili mpate kufaulu. Hiyo ni aya 90 ya suratul Maida. Aya 91, innama yuridu shaitanu, hakika si vingine, anataka shaitan, ayuqia bainakum aladawata walbaghdha, kuingiza kati yenu uadui na chuki. Anataka shaitani, hakika si vingine, anataka shaitani kuingiza kati yenu uadui na chuki, fil khamri wal maisir, kupitia pombe na kamari. Wayasuddakum an dhikrillah, na anataka kuwazuieni nyinyi kuacha kumdhukuru Allah, wa anis salati, na kuacha kuswali. Na ndio maana utakuta ghaliban, aghlab ya wanaokunywa pombe na wacheza kamari hawaswali, kwa sababu shaitani anatumia uchochoro wa pombe na kamari kuwazuia watu wasiswali. Ndio njia yake. Yaani mtu anaweza kufanya madhambi mengine, akala riba, akazini, akaiba, mwizi kweli kweli tena, lakini ataswali. Ukinywa pombe tu uswali. Sasa mimi nimelewa hivi, nitakwenda msikitini, mimi nanywa pombe. Wewe mwenyewe unaweza kujishtukizia swala, waona ni muhali kwako. Shaitani anakuingizia njia hiyo. Ushakuwa mlevi, swala kwa kweli ni mtihani. Sasa ukiacha swala, wewe kafiri. Kwa hiyo atakuingiza katika kufuru. Fahal antum muntahun, komeni, kwa lugha fupi, je, hamkomi? Istifhamu kwa maana ya hapa inaambiwa, inakusudiwa nahi hapo, komeni. Intahu, waqad ajaba almuslimuna ala dhalika biqawlihim intahaina, wakaitikia waislamu juu ya hilo kwa kusema kwao tumekoma. Aya hii ilipoteremka, hakuna alisema sasa ya Rasulullah, wajua tumetia mitaji yetu kwenye pombe, sasa pombe imeharamishwa itakuwaje? Watu walipoteremshiwa aya hii tu, hapo hapo pombe ilimwagwa na mitungi yake ikavunjwa. Abu Talha alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akwenda kumuuliza, ya Rasulullah, mimi nimenunua pombe ya biashara kupitia pesa za mayatima na mayatima wangu na walea, sasa mradi naofanya ni kuuza pombe, nimeingiza mzigo leo, sasa mali ndio imeingia, aya imeteremka, nifanyeje? Mwaga. Madina ikaya churizika pombe, kuonyesha kwamba watu walikuwa wakipenda ulevi, mji mzima ukawa unuka pombe. Lakini ilimwagwa yote, hakuna sasa, subiri kwanza tupate faida, tupige mahesabu, tufunge hisabu hizi, tuangalie itakuwaje kila mmoja. Hakuna hilo, mwaga mwaga basi, watu wakaitikia hapo hapo. Sisi leo aya za somwa miaka na miaka, kila siku wasugua na watu katika jambo moja tu hilo hilo. Subiri kwanza wajua kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka wafa kidogo kidogo hivyo hivyo. Falyujibil muslimuna al-an, basi nawaitikia Waislamu hivi sasa. Yani vile pombe inavyonywewa na kamari zinavyochezwa, tunasema aya hizi hazijashuka, zitashuka baadaye, au wanasubiri na wao tadaruji yao kidogo kidogo, na wao wabembelezwe mpaka watakapokuwa tayari ndio wafanyie kazi. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Kwenye darsa ya jana nilitaja kuhusiana na masala ya namna ya usomaji tarikh na namna ya uandishi wa tarikh, historia. Historia ni jambo moja muhimu sana katika Uislamu, na mtu ambaye hajui historia ana upungufu mkubwa sana, kwa sababu hajui atokako. Kama hajui historia yake, ina maana hajui anakotoka. Watu wanafanya pupa katika kujua historia za nchi zao, makabila yao, miji yao. Si jambo baya, lakini sisi kitu kikubwa chenye thamani kwetu ni dini yetu. Dini kitu ina thamani sana. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa sisi kujua maadhi yetu, yani nyuma yetu kulipita nini. Na jana nilieleza kwamba miongoni mwa kheri kubwa walizonazo Waislamu ni kwamba historia ya dini yetu imehifadhiwa kwa njia madhubuti kabisa, ambazo umam nyingine hawakujaliwa hivyo, hawana mapokeo, wachilia mbali ya historia, bali hawana mapokeo ya kuaminika kutoka kwa mitume wao kwa sanad, kwa silsila maalum. Hilo jambo wamepewa watu wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni katika khasaisi za umma huu. Sasa juhudi za uandishi wa kihistoria ni jambo zuri sana, hasa kila wakati ikiandikwa historia kwa lugha ya wakati ule, yani ili watu waielewe kwa wepesi na kufanya ardhi ya matukio kwa uzuri kabisa. Na ndio maana kila mara watu huandika vitabu, pamoja na kwamba kuna vitabu vikubwa vimeandikwa huko nyuma katika zama za maimamu huko, vitabu vya tarikhi vimeandikwa. Hizi habari za maghazi tunazosoma ndani ya sahihi mbili zimo, sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, na vitabu vingine katika dawawini za sunna, bali vitabu maalum vya tarikhi kama al-Maghazi ya Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq, As-Sirah An-Nabawiyyah Ibn Hisham, kadhalika al-Imam At-Tabari ameandika tena tangu huko kutoka kuanza kuumbwa dunia. Hivyo hivyo, yani kwa kuegemea habari kwa tarikh, kwa sanad, na nyingine katika habari za Bani Israila ambazo tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuzipokea habari hizo. Kadhalika waliokuja baada yao wakina al-Imam Ibn al-Athir kama kitabu chake al-Kamil na wengineo, na mpaka kina Ibn Kathir waliokuja baadaye kwenye karne ya 8. Ibn Kathir amefariki mwaka 774, ana kitabu chake al-Bidayatu wan-Nihaya, yani bidaya min bidayati khalq, min bidayati khalqi al-khalq ila nihayati ad-dunya ila qiyami as-sa'a. Kwa hiyo ameandika kwa ufundi mkubwa kabisa na uhodari mkubwa kabisa. Zile habari ambazo hazina asani twazisoma tu, lakini hatujengi juu yake jambo lolote la kiitikadi, hatujengi juu yake hukumu yoyote ya kisheria, si sababu ya kumtweza yoyote muda wa kuwa imethibiti, umethibiti uadilifu wake kwa habari hiyo tu ya kitarikhi ambayo uthibiti wake una kasoro mathala. Kwa hiyo kazi imefanyika walillahi alhamdu, katika miji mbalimbali wanaochuoni wameandika historia za miji yao, vitabu vikubwa na vidogo. Katika miji yetu na kusudia huu ukanda wa mashariki ya Afrika, tumepitwa na mambo mengi sana, yani historia haijakamilika kwa kiasi kikubwa. Sijui huko mbeleni kama watu watakuja kugundua kwamba hapo zamani paliandikwa vitabu kuhusu maulama, kuhusu miji, kuhusu kadha, kwa asanidi na utaratibu mzuri, habari za kuingia Uislamu, kina nani Waislamu wa mwanzo kwa majina yao, kwa asanid, kama kuna vitabu vya ilmu vilifundishwa, miji ya ilmu kwa wakati huo, yani kwa taratibu ambazo zimefanyika, kama walivyoandika kina Ibn Asakir. Ibn Asakir yeye ameandika zaidi ya juzuu 80 kwenye kitabu chake Tarikhu Dimashq, akizungumzia Damascus tu. Damascus ameandika zaidi ya volume 80 Tarikhu Dimashq. Hivyo hivyo wameandika kina al-Khatib al-Baghdadi kuhusu Baghdad, tarikhu madinati salam na wengineo. Wengine wameandika tarikhi ya Maghrib na miji mbalimbali, wengine wameandika tarikhi za Barabira, wengine wameandika tarikhi ya Misri na wengine. Kila watu wameandika mambo mengi tu ya faida. Sasa pingine kila siku ugunduzi unapatikana, pingine watu wa tukaja tukapata faida ya kwamba kuna vitabu viliandikwa na watu waaminifu, maulama, kwa vithibitisho kuonyesha kwamba Uislamu namna ulivyoingia huku kwetu ilikuwaje, maakili za ilmu ni zipi, maulama ni wapi katika zama hizo, kama hivi ambavyo alifanya Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah, alipokuwa akizungumzia wanawachuoni wa Afrika ya Mashariki, wanawachuoni wa Kishafi wa Afrika ya Mashariki, hasa katika zama za utawala wa Al-Busaid. Kitabu maarufu kinajulikana kitabu chake. Nyuma ya hapo hajapatikana mwenye aliandika kitabu kama hicho kwa mtindo kama ule, kwa uzuri kabisa. Sasa katika walioandika kuna bwana mmoja anajitahidi sana kuandika andika vitabu vya kihistoria, lakini katika ambayo tuna wajibu sisi kuyazungumza kwa sababu vitabu vinaenea, watu wanasoma, ni amana mambo ya kielimu, sio? Si kwamba watu wanapenda kukosoa tu na kuvunja moyo watu kwenye juhudi zao, la. Unajua jambo la dini lilivyo ni tofauti na mambo mengine. Jambo la dini ni amana. Kwa hiyo unapoeneza kitu watu wakawa umeruhusu watu wasome, basi pia watakiwa ukubali watu kukusoa au kukuunga mkono. Hiyo ndio hali ya dini ilivyo. Kwa hiyo katika hivi vitabu vilivyoandikwa vina upungufu wa masala ya kuunganisha matukio katika njia ya Kiislamu inayokubalika. Sisi katika Uislamu jambo letu la habari za nyuma hazisemi tu yasemekana alafu tukaamini, la, haiendi namna hiyo. Na ikiambiwa inasemekana, kwa maana kila au yukalu dhukira wa yudhkaru ruwiya wa yurwa, ni ishara ya kwamba habari hiyo si sahihi. Ndio Kiislamu ilivyo, taratibu za kielimu za dini ilivyo. Sasa bwana mwenye kitabu chake sitakuwa na haja kutaja leo, lakini kitabu hiki ambacho kiko mikononi mwangu kwenye ukurasa wa 12 sehemu ya pili, bwana anasema, anazungumzia kuingia Uislamu pwani ya Azania. Nataka nisome hapa. Anasema zipo jitihada mbalimbali za wanawazuoni waliobobea katika fani hii ya historia, ambao wamejaribu kutabahari juu ya ujio wa Uislamu Afrika Mashariki, ingawa wametofautiana kutaja tarehe maalum kutokana na utofauti wa maeneo husika, bali wamekubaliana kuwa Uislamu uliingia Afrika ya Mashariki karne ile ile ya saba, kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam yungali hai. Kusema karne ya saba anakusudia mwaka wa 600 miladia. Kipindi kile Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko hai, Uislamu kwa umeshaingia huko. Anaendelea anasema, kutokana na maelezo yaliyomo katika Periplus yanaonyesha kuwa wafanyabiashara kutoka Mashariki ya Kati walikuja tangu karne ya tatu kurudi nyuma, yani kabla Mtume swalla salam hajazaliwa. Maelezo haya yani kurudi kabla Mtume hajazaliwa ni yangu mimi, kurudi, yasema tangu karne ya tatu kurudi nyuma. Ni wazi kuwa habari za Uislamu ziliingia pwani ya Azania siku za mwanzo, za mwanzoni tu baada ya Mtume kupewa utume sallallahu alaihi wasallam. Akisema Azania ni umwambao wa Afrika Mashariki, yaani wakati ule ule wa kutangazwa Uislamu katika mji wa Maka. Miji mikubwa yenye bandari kubwa ya biashara kutoka nje ndiye ilipata habari hiyo kwanza. Mji kama Saadani ambao ulikuwa na bandari kubwa ya kimataifa ndio ilikuwa ya mwanzo kupata habari hizo. Ushahidi kwamba Saadani ndio mji wa kwanza kupata habari hizo. Kwa hiyo mji wa Rafta ulipata taarifa ya Uislamu kabla ya kufika Madina. Shahidi kwamba mji wa Rafta, mtasikia Rafta iko wapi, mtawasomea hapa hapa. Kwa hiyo sikiliza, mji wa Rafta ulipata taarifa ya Uislamu kabla ya kufika Madina. Bado historia inabaini kuwa Saadani jirani na Bagamoyo, maeneo ya Rafta ilikuwa ndio bandari kuu ya watu waliokuwa wakitoka pwani na kuja kufanya biashara na soko la Sham. Mji wa Rafta na Saadani ilikuwa ni chachu ya Uislamu toka Mashariki ya Kati. Mfano ni yule mfanyabiashara aliyotoka kijiji cha Utwembe kutokea Msata kuingia Bagamoyo kupitia kijiji cha Fukayosi aitwaye Abdurrahmani Wendwe. Ni mfanyabiashara wa shanga na nyama ambaye ndiye Muislamu wa kwanza aliyeslimu huko Sham. Tuko pamoja? Abdurrahmani Wendwe, sasa tujajua ni sahaba au tabi'i, kutoka Fukayosi. Naye Dr. Ismail Raji Al-Faruq, profesa wa dini linganishi, falsafa na historia, toka chuo kikuu cha Pennsylvania, nchini Marekani, ambaye ni mwandishi mashuhuri mwenye asili ya Palestina, alifanya rejea katika nyaraka za kale zilizohifadhiwa kwenye jumba la kumbukumbu la Washington, na anasema kuwa Uislamu ulianza kuingia Zanzibar kabla haujaingia Madina. Amesema shahidi riwaya, Uislamu kufika kwa Najashi Ethiopia kabla, na Waislamu kufanya hijra Ethiopia kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam haja kwenda Madina. Sio kabla Uislamu haujafika Madina, kabla Mtume haja kwenda Madina. Hilo ni jambo limethibiti, lipo kwa riwaya zatajwa, na wala hakuna anepinga jambo hili. Sasa usiseme hivi katika Uislamu, usiseme kwa maadamu ni hapo Ethiopia, na Ethiopia ndio ukanda huu mmoja. Kwa hiyo maadamu ulifika Ethiopia, kuna uwezekano kwamba ulifika Uislamu huo, usiseme hivyo, unatakiwa uthibitishe. Tuseme kuna uwezekano. Mnaelewa ninachokisema? Kama ni Ethiopia tu hapo. Ethiopia si karibu pia kwa wakati huo. Sasa hivi ni karibu. Sio? Sasa hivi ni karibu. Utatembea na speedboat, meli zinazokwenda haraka. Utaingia kwenye bandari, utavuka, utaingia Somalia, utaingia zako au Djibouti, utaingia zako Ethiopia, au utapanda ndege Ethiopia Airlines au nini, utakwenda zako masaa kadhaa, tayari uko Addis Ababa. Ni sasa hiyo, sawa? Kwa hiyo hapo zamani ni mbali, si karibu, lakini watu walikuwa wakisafiri kwenda na kurudi. Lakini inatakiwa uthibitishe kwa habari madhubuti kwamba basi walikuja fulani na fulani, ikawa hivi. Sasa huyu bwana hapa katika alichokizungumza, Yeye anasema, anaendelea kidogo alafu nitatoa maelezo. Anasema ingawa Sheikh Abdul Hassan ibn Ahmad Jamalul Layli katika kitabu chake Safina anasema Uislamu ulistawi Zanzibar zama za Khalifa Uthman ibn Affan, ulistawi, sio kama umefika, ulistawi zama za Uthman ibn Affan. Lakini anakubaliana wanahistoria bobezi kuwa Uislamu uliingia Tumbatu karne ya saba, na mwenye mkuu wa kwanza wa kaskazini alitokea Saadani huku Bagamoyo huku. Hivyo kwa sababu Saadani iko baina ya Bagamoyo na Tanga, sehemu Bagamoyo sehemu Tanga, hivyo kuonesha kuwa Uislamu uliingia Afrika Mashariki mapema zaidi. Hata hivyo milango ya utafiti bado ipo wazi juu ya jambo hili. Maneno ya sawa sawa kabisa kwa milango ya utafiti kwa sasa. Hapa tukirudi, yeye anasema kutokana na maelezo haya ya huyo mwandishi kwamba Uislamu uliingia pwani ya Azania siku za mwanzoni tu baada ya mtume kupewa utume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kadhalika Uislamu uliingia katika miji hii kabla haujafika Madina, na Muislamu wa kwanza aliyeslimu ni Bwana Abdurrahman Wendwe ambaye ni mfanyabiashara aliyetoka kwenye kijiji cha Utwende kutoka Msata kuingia Bagamoyo kupitia kijiji cha Fukayosi. Bwana Abdurrahman Wendwe nilikuwa nataka tujue tuseme radhiallahu anhu katika pengine katika afadhil muslimin katika masahaba, pengine tujue hivyo labda, au ni katika saadatu tabi'in. Sawa, ni jambo zuri watu kujua, kwa sababu mahabbatuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda wao ni dini na ni iman na ihsan, na mahaba yetu sisi kwao ni makubwa zaidi kuliko wengineo. Sawa. Sasa anasema huyu bwana alislimu huko Sham, Syria. Jando mkazungumza hapa. Uislamu huko Syria ulifika baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, na ulikuwa tayari ushaingia Madina. Mtume yuko Madina anafanya harakati za kutaka kuwasilimisha watu wa Sham. Miongoni mwa hizo alipeleka barua kwa Herakli, yakatokea aliyotokea. Hadithi katika Sahihul Bukhari katika kitabu Badil Wahi hadithi ya saba kama sijasahau inaelezea habari ile na kisa cha Abu Sufyan. Kisha baadaye zikafuatia habari za vita vya Mu'ta, kisha baadaye Tabuk, kisha likapelekwa jeshi la Usama, lakini pia halikwenda. Lakini kihakika hasa Uislamu ukaingia Sham katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wakati huo Uislamu ushakita Madina. Sasa kama ikiwa huyu ndio Muislamu wa kwanza, Bwana Wendwe ndio Muislamu wa kwanza na kaslimu kutokea Sham, vipi sasa unakuwa Uislamu umefika Afrika ya Mashariki kabla haujafika Madina, na hali ya kuwa Muislamu mwenyewe huyu wa kwanza kaslimu kutokea Sham? Ndio pale tukasema kuna umuhimu sana wa sisi kuiangalia historia. Kuna mtu mmoja, akhi mmoja, akanitumia kama kutaka kukazia yale ambayo mimi nilikuwa nimeyazungumza, yani kama kutia shaka hivi kwamba sasa wewe wasema hivyo, hapa kuna ushahidi. Ushahidi wenyewe wasemaje? Akatuma picha pamoja na maandishi ya msikiti, yani picha ya msikiti na maandishi, anasema msikiti wa Limbani Tumbatu Jongoe ulijengwa mwaka 36 na kutimia ujenzi wake mwaka 37 hijiria. Maandishi ya Kiarabu kwa lugha ya Kiswahili kwa ufupi, yani haya ni maneno, ni maandishi ya Kiarabu ameyatafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Kwa ufupi, imepita miaka 1405 tangu kujengwa kwake. Mshereheshaji wa maneno haya anasema sasa ni miaka 1441, miaka miwili iliyopita tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam ahamie Madina. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa ushafika huku tangu zama za khalifa, khilafa ya Ali ibn Abi Talib. Sasa hapa ikaonyeshwa ile picha ya maandishi na msikiti. Mikuja msikiti wa Limbani uliopo nasema uliopo Tumbatu Jongoe, umejengwa mwaka 30, yani maandishi ya Kiarabu 36 hijiria, na ukaanza kutumika mwaka 37 hijiria. Hapa pana mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo itabidi tukubaliane ni huyu, ni haya maandishi aliandika, atakuwa aliandika karibuni, kwa maana hakuandika wakati wa wakati huu ulipojengwa msikiti. Tukikubaliana hilo ni sahali, hatutaingia katika tafasili za juma. Lakini tukisema hapana, itakuwa imeandikwa wakati huo huo, sisi tunasema kwanza maandishi ya Kiarabu kutiwa vitone na shakili ni katika zama za kina Hajjaji bin Yusuf. Hii na shakili na vitone na kila kitu. Zamani watu walikuwa hawaandiki kwa shakili wala kwa vitone. Mambo hayo yalikuja katika daula ya Bani Umayya. Sawa? Na katika watu wanaotajwa wa mwanzo kuweka mambo ya shakili vitone ni kina nani? Ni nani? Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi. Kwa hiyo itakuwa tukisema tuenda kwa undani tutaanza kubishana kwamba aliandikwa wakati ule ule. Alafu sitaki kuzungumzia hati ya mwandishi. Wajua wakati mwingine unaweza kaona kwamba mwandishi ni msomi lakini ana hati mbaya. Lakini wajua huyu msomi kaandika ni hati yake, sababu hati ni mauhiba. Ni kipaji Allah humpa mtu, lakini wajua huyu kasoma. Alafu hati wakati mwingine utaona kwamba huyu kasoma soma. Sasa mimi sitaki kusema kwamba huyu mtu ni jahili kadha kadha. Lakini hii hati haisapoti kuwa imeandikwa katika wakati huo. Haitii nguvu, halitilii nguvu hilo. Alafu katika zama hizo yakawa maneno yaandikwa Kiswahili cha kisasa. Kwa herufi za Kiarabu. Yatia mashaka pia, kwa sababu hivi viswahili vyenda vya kuwa na lugha za badiliko kutoka zama hadi zama nyingine. Kiswahili tunachokizungumza leo hapa sasa hivi si Kiswahili kilichokuwa kikizungumzwa miaka 100 iliyopita, sikwambii 1000 bali 1400. Ni mbali sana. Kwa hiyo hii dhana ya kwamba itakuwa maneno haya yameandikwa wakati huo kama ushahidi sasa, kumbukumbu, dhana hii itakuwa haina nguvu, kwa sababu kwanza ina vitone. Hii vitone tu peke yake na shakili. Haya, ukija upande mwingine tukisema kwamba kuna mtu aliandika, tutataka kumjua huyu aliandika nani na kaandika lini. Kwani mimi sinaweza nikaandika, mfano nimejenga nyumba yangu nikaandika nyumba hii imejengwa mwaka 1860. Si basi. Alafu ndio kuja baadaye utaona 1860. Kumbe hata sio 1960. Bali wala sio 2000 mathalan. Kwa hiyo uandishi pia unazingatiwa masala ya wijada na vitu kama hivi katika uandishi wa kihistoria. Kweli jambo ipo, misikiti ya kale kweli kweli ipo. Lakini kusema kwamba msikiti umejengwa mwaka 36 hijiria wakati wa khilafa ya naki khilafa ya mwaka 36 bado ni Uthmani huyo radhiyallahu anhu, na anaingia Ali bin Abi Talib. 37 tayari kwa Ali bin Abi Talib. Ni mbali sana. Kunahitaji uthibitisho wa jambo hili. Kwa hiyo ina maana palikuwa na saadatu tabiina pale, wanafunzi wa masahaba, wa ala al-aqal atba'u tabi'in, watu ambao wamewaona waliowaona masahaba. Sasa jambo hili nataka lithibitishwe ili ulimwengu wa Kiislamu upate faida zaidi. Yaani kwa maana kwamba waandishi wanaoandika historia katika ukanda wetu bado wana safari ndefu ya kulithibitisha jambo hili. yani wasije wakaona kwamba ndio wamefika mwisho, mtu asema tu kwa kukisia kisia. Inaonekana, inaonekana hii haitoshelezi katika historia. Kwa nini nazungumza maneno haya? Nazungumza maneno haya ili waandishi waendelee kuwa na upembuzi zaidi katika jambo. Wale wanaotaka kuandika katika jambo la kihistoria, hasa ya kuingia Uislamu katika ukanda wetu huu, wajue wana kazi ya ziada ya kuthibitisha haya wanaoyaandika. Na ndio maana nikasema, amesema maneno mazuri hapa aliposema pale, hata hivyo milango ya utafiti bado ipo wazi juu ya jambo hili. Ni vizuri ukweli wakaendelea wakafungua milango ya kiutafiti kuliko kutosheka na habari ya minister fulani sijui huko Amerika, nani kasema, nani kasema. Vitu kama hivi vinakuwa ni kama ushahidi wa ziada wa kutilia nguvu, baada ya kuwa sisi tuna kitu mkononi katika historia yetu. Baada ya kuwa tunacho mkononi katika historia yetu na kitu, alafu sasa tutilia nguvu kwa kusema fulani kasema. Lakini sio tena hoja yetu ya kwanza kabisa ni fulani katika waandishi wa mambo ya historia au mambo ya dini linganishi na mambo ya falsafa shu fulani kasema. Hii haitoshelezi kabisa, na wala haifai watu kuamini, haifai watu kuamini. Kwa hiyo bwana kuthibitisha kuwa Abdurrahman Wendwe ndio Muislamu wa kwanza kutoka Fukayosi, unajua Fukayosi Wendwe katika kijiji cha Utwendwe kinaitwa, ambako unapitia Msata Fukayosi. Sasa iko haja ya kulitazama ni jambo, maana tusiende namna hii itakuwa sio vizuri. Basi nitatosheka na haya, nitaka kuzungumza hili, lakini kuna mengi ya kuyatazama, mengi mengi katika swala la kihistoria. Linaonyesha safari bado ni ndefu sana. Kuna kitu kidogo nataka ni zungumze kidogo katika kadhia hiyo, labda katika ufuatiliaji. Sisi tumeona kwamba watu wengi, watu wa miji ya pwani hii walihamia wazazi wao kwa miaka mingi, jamii kubwa iko hivyo. Lakini katika tatizo lililopo, watu wachache sana wanaojua kutaja hata kufika babu kama watano waliodhibiti historia katika familia zao, bali hata ile asili ya kuja huku hao mababu. Watu wengi kwenye familia ukienda utakuta bado kuna hata ukimkuta babu wa pili yeye atakwambia bado mimi nilikuwa, watu washahamia huko. Sasa nimezungumza hivi nikikusudia kwamba ikiwa hivyo ndivyo, wameweza vipi wale watu wa Tumbatu kudhibiti jambo la mwaka 37 alafu babu yake watano hawawezi kudhibiti? Yani hawawezi kudhibiti hatua kama hiyo, alafu wanaweza kudhibiti jambo la mwaka 37 kwamba ilitokea? Bila shaka tungelikuwa pia tuna uwezo mkubwa wa kuandika familia zetu zina asili yetu, jambo hilo lazima lingekuwa kwa jamii zetu. Lakini kule kupotea kwamba ukifika babu watatu tayari ushatatizika, basi bila shaka ni sura fulani mimi naona, kuna achilia yale mambo ya kweli, lakini kuna sura ya miji ya pwani, wale watu wazima wengine hawajasoma hata Qur'ani, lakini unaweza kukuta kuna sura kama ufahari fulani wanataja. Mfano, sisi tunaweza kukaa mtu anakuambia kwamba ashanifuata mtu anambia huyo yule winji unjule bin unuk, hasa kumbe ni mtu huku kwetu bwana, sababu asili yake mtu wa Kilwa, na yake anaelezea anajifakhiri unju bin unuk. Lakini yeye mwenyewe huyo anayezungumza, ukimwelezea ielezee sasa ile Kilwa pia haji. Sasa utamjuaje mtu wakati huo wewe mwenyewe uijui hata ile Kilwa kuelezea? Kwa hiyo naunga mkono kwamba jambo la historia watu wanaweza kuelezea kama sura ya fakhri, lakini yeye mwenyewe kumwambia elezee kidogo tu hawezi kuonyesha kwamba amekatika sanadi ya kujua mambo hayo mengi kiuhalisia. Watu wengi wanaweza kudhibiti hivyo unavyosema, ni sawa, kwa kuwa mudhamu wa watu wa kanda zetu hizi, mambo mengi ya kumbukumbu yamekuwa ni ya simulizi zilizokatika. kwa maana hayakudhibitiwa kimaandishi, na sijui kwa nini. Sijajua kwamba watu hawajui kusoma wakati huo na kuandika, au ni kwa sababu ya yaliandikwa yakachomwa labda kulitokea kitu, hatuwezi jua historia ilikuwaje. Lakini mbona vichomwe vitu vya huku tu vyote viishe? Wenzetu walioko Baghdadi ambao walichelewa kupata Uislamu ukilinganisha na huku kwetu, kwa mujibu wa maelezo wana historia wetu, yani kwa maana sisi tumewatangulia watu wa Baghdadi, tumewatangulia watu wa Sham, yani Syria, Lebanon, Palestina, Jordan, tumewatangulia wote, watu wa Misri, Libya huko, Algeria, Tunisia, Morocco, Spain, wote tumewatangulia wote. Sisi Uislamu wetu umeingia mapema kabisa kabla hujafika Madina, tumewatangulia watu wa Madina. Alafu tuwa sisi hatuna kumbukumbu madhubuti za kale za kimaandishi. Wenzetu walipatwa na maafa makubwa ya vita vya Tatari, hasa watu wa Baghdadi na Iraki kwa ujumla, lakini vitu vilibakia, kuna vitu vingi vilibakia. Sisi tumepatwa na nini mpaka ikawa kumbukumbu ya maulama wetu kwenye karne hizo haipo? Yani ukirudi nyuma basi utapata ni mwaka 1000 na 400 na ngapi, wakati wa kuja Vasco da Gama. Vasco da Gama, sawa, ni kumbukumbu yake imeandikwa kidogo pia, vile vile kumbukumbu za baadhi wanaochuoni wapate na amu pia, kumbukumbu kidogo za mawatawala mamwinyi wakuu katika Unguja pia zimeandikwa, lakini nyuma ya hapo pia kidogo kukutajwa baadhi ya majina. Kwa mfano watawala wa Kilwa waliotawala wale Mashirazi wakitajwa, kuna wengine hata majina yao pia ubini wao haujadhibitiwa. Wao sema majina matatu, kuna watu hata bwana amewataja wengi tu. Mfano katika watawala anasema kuna Hassan bin Suleiman bin Ali, alitawala miaka 16, wa sita ni Ali bin Daud, wa saba Hassan bin Daud, wa nane Ali, ubini wake haukuonekana. Kwa nini? Suleimani wa tisa, ubini wake haukuonekana. Wa kumi Daud, ubini wake haukuonekana. Wa 12 Daud, ubini wake haukuonekana. Wa 13 Talut, ubini wake haukuonekana. Wa 14 Hassan, ubini wake haukuonekana. Sasa ni watawala hawa, ikiwa watu walitawala wakawa wengine ni magavana katika sehemu kama Sofala wapi, alafu hata huyu ni fulani bini fulani, pia watu hawajui. Hii shida ilitokea, sijui ilianzia wapi. Kwa hiyo watafiti wana nafasi bado, wana uwanja mpana sana, kuna uwanja mpana sana wa wao kutafiti badala ya kufanya haraka katika kuyahukumu mambo. Na hii hapa ni wakati wa dola ya Washirazi, yani dola ya Kiislamu ya Kilwa. Kilwa kulikuwa na dola ya Kiislamu, Abul Hasan al-Muzaffar wakati wake wa Shirazi, na hata alipokuja Ibn Battuta alifika, alikuta kuna dola tayari mwaka 700 na kitu, alifika katika mji wa Kilwa. Sasa nyuma ya hapo maelezo hamna, yamekwenda wapi? Sasa je, nyuma ya hapo zaidi, kwa sababu yule alikuja mwaka 700 hijiria, sawa, je maelezo ya mwaka 500, miaka 200 nyuma, je mwaka 300, miaka 400 nyuma? Ikiwa haya mwaka 700 ni tabu kuyapata, je huyo ya huku mwaka wa nyuma zaidi? Sasa kuthibitisha kwa kukata moja kwa moja kwamba ni hivi, kunahitaji kutazamwa jambo hili. Kwa tumezungumza hivi kwa sababu watu wanaweza kuamini na wakawa wanajenga hoja na kujifahari, na wengine waandishi wakaona wamefika. Kwa hiyo mwingine atakuja kuandika maegemeo yake ni kitabu hiki, hata fulani aliandika naye anamnukuu. Kwa hiyo watu wananukuliana hivyo, lakini sasa imetoka wapi? Lazima tufuate utaratibu wa kihistoria. Tunapoandika historia ya Uislamu, nazungumza masala ya historia ya Uislamu. Ah, mambo mengine sio uhuru wa nchi, sio vitu gani na vitu gani, makabila, andikeni mnavyoweza. tunaweza kuchukua au tusichukue, lakini tunazungumza historia ya Uislamu. Unahitaji kufuatwa utaratibu wa Kiislamu katika uandishi wa historia hiyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha